i porta i responsabilitat. Com d'autoaprenentatge amb reflexió. Que no tot és, no tot és aprenentatge exterior, sinó també desenvolupar el que pot anar personalitzar i saber-ho extreure, treballar-ho, etc. Perfecte. Perfecte. Un procés de descoberta externa i interna. Més coses, va. Dos paraules importants, no? Un procés i descoberta. Nosaltres doncs havíem dit també un procés de millora. Un procés de millora. Que pot afectar a diferents, o sigui, diferents àmbits, no? Com coneixements, continguts, valors... I bueno, parlant d'això del saber fer, saber ser, saber, canviarien unes tres... I doncs havia dit... cal una voluntat perquè es produeixi. És un procés obert a tota la vida. Doncs s'acaba. Nosaltres parlàvem també d'un procés d'incorporació. Ens semblava incorporar la paraula incorporar com una paraula clau. Incorporar quelcom al bagatge personal. I allò pot ser a partir d'una experiència o a partir d'un coneixement, des de la dimensió més intel·lectual. I també pensàvem, parlàvem d'un element clau, és el procés d'interacció del subjecte de l'aprenent, que ha de tenir una actitud activa. Molt bé. Nosaltres també dèiem el terme d'adaptar-se millor per poder donar respostes millor tant per una mateixa com per les altres com per l'altre. Vull dir, respecte a... Donar una resposta millor. És a dir, que tot això, tot aquest procés d'incorporació, descoberta, millora, que més o menys hem tractat, doncs amb la finalitat de poder donar millor resposta. Vale. I hem parlat de creativitat. Vale. Molt bé. Per dir, Amèlia, un mateix, que és que... posava procés de canvi, conscient o inconscient. Penses que, pensant que a vegades aprenen coses que tampoc són les millors. Sí. Perquè també la definició de canvi que seria l'aprenentatge que seria també seria divertit. Vale. Perfecte. Alguna cosa més per afegir? No? Vale, el que us demanaria ara és que molt ràpidament em digueu l'àmbit en el que esteu treballant, per jo poder posar els exemples en relació al que feu. És a dir, si esteu elaborant materials didàctics per una escola, si esteu centrant-vos en... Vale? Una mica per saber, i si esteu fent alguna cosa, si esteu amb alguna cosa concreta, us ho agraeixo també. Vale? Comencem per aquí, per deixar temps a que situï la persona que ha entrat. Núria. Què fem? Sí, però així, com de volada, una mica per tenir jo la idea. És un programa d'aquí de la UB que és de servei al professorat. El fem entre l'ICI i la Fundació Solidaritat i el que fem són entre cursos, edició de recursos, un centre de recursos que enllaça materials que fan ONGs, tot tipus d'activitats que donen servei al professorat. Perfecte. Jo estic a l'Escola Cultura de Pau i bàsicament fem formació de professorat o de futurs professors a la universitat en resolució de conflictes. Vale. Bueno, yo soy Edu Walter y hacemos material para bueno, primaria y secundaria, sistematización y formación también a profesorado y personal de ONGs. Vale, por lo tanto, ¿nos centramos en qué edades? ¿De 6 a 16? Sí, teóricamente sí. Aunque vale, aparte de la formación del profesorado. Jo estic a Vols fent programes d'educació per al desenvolupament i també 6, 16 i adults. Vale. I ara mateix estem en un tema de gènere, creant materials de, sobre el tema de, del gènere. Perfecte. Jo estic a Dualter, que ja estic a Mariano, sobretot a secundària, eh? Sí que en teoria és 6, 16, però és més 12 i 18, així, la quota. Jo estic al grup d'Educació per la Pau i a Germanament Sense Fronteres fent formacions a formadors. Formacions a formadors. Jo preparo materials didàctics i formació entre els llibres. Per a quines edats? Els materials didàctics. Jo soc professora de secundària. Treballo amb Moviment per la Pau i faig programes de sensibilització i educació per la Pau i treballo amb un treball de creació de bosses amb les comunitats. Sí, com s'ha dit, ara ho veig. Això és de 10 fins a 10 anys. Nosaltres amb la Sílvia treballem a Sergi Gimbre i treballem tot el tema dels drets d'infants i la EPD a un centre educatiu de primària, secundària. Jo estic a l'ONG 7 i estem sobretot fent alguna cosa de materials, però ara acompanyant escoles en temes de la EPD i soc professor de secundària. Jo, bueno, estic de tècnic de projecte de l'ONG, però el tema de EPD és el tema escola. Fem campanyes a escoles i materials. Jo estic a l'Ajuntament de Manresa, soc tècnic de la cooperació, i llavors fem plans de organització, també treballem amb ONGs i escoles, però és molt divers i sí que tenim algun material, però també volíem veure de quina manera estigui cooperant. Jo soc professor d'anar. Perfecte. Estic a l'Ajuntament de Manresa, soc professor. Doncs, vaig, resumim el que havíeu...